بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ولينا وآخرنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عن إمام العارفين وقدس الصديقين الفائز والعباس أحمد بن محمد الفجاني وخلفاء المهتدين بطريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ عمر بن سعيد الفوتي الطوري القرني رضي الله تعالى عنه وارضاه عن أبيه في الفصل الخامس من كتاب النفيس حزب الرمح حزب الرحمة على نحور حزب الرجيم، وقال في البحر المولود إلى الله ما لم أكن بنت بن حمد من اليمن مجرور من البنت المويد جانغلنا يدد أدن دق دق دق نيوم دنيا كتي sel loxo ci aduna complètement waye buñu amé yalla bu téggé aduna ci sen loxo itam sen xol ñom yalla rek ci rek lolu d'accord ci wul dara muy ben rapport ki non nak ni nit sax bu béré du aduna deug il faut mu am aduna sinon waaw parce que su ko deful parce que leg leg nit ki da na né deuduna aduna rek da ko mën ta am motax waa do aduna gi mat moy nga yor ko lepp nek nga man ko nga am sans aucun pouvoir d'administration total ci ngiri waa nga baye sa xol ki ci nga yor waaw ba para tamit mu indi ay wax waxu ni ñu bari bok na fi ñu mujjé wona bis muy wax ga ay mbolo toxal mbolo ci borom xam nga xatulaam ñu Sufyan Thawri الشعراني ومنين رضي الله عنه وانهم اجمعين وهم ندال سين وخ بوكو اك سيد علي الخواف رضي الله عنه اجمعين هم ني سين وخ ييب موي دال نيت كي دا فا وار دي فخه با مومك جابوتام نين مانام سورت جابوتام مو ميت لين دان لو كونفور توتال مو ووتال لين مانام يو رافت يو باخ يو نيه وا nit mom ci jëm bopam mu am lu bari lo xamantene dana ci mëna parce que nit bu bëggé wo nit ñi ci yalla tax li gën mu li gëna mat moy mom ci bopam mu am lo xamantene ku ñew am aajo mom ci bopam moy jël alalam jox la nga fat ko wa ak yeneen ak yeneen bo mu nattale kissa bo mag bobu nga xamne ci lañu mujjé moy kisseedu al khawaf rahmo allah rabbi anhu waxon ne ko fek mu nekkon benu serigne bo xamne dafa yoron da lan jaay ay dugu beuf ñom ciéb ak yoy beus jot nak ndeysan mu bayiko neena legi serigne manam xam nga serigne won ga waye nak neena legi nak mu serigne manam day tok rek wala legi day def legi dal mom ay addi lay laaj ah legi dal serigne mu ne ko saway demal nga continue nga def li nga don def mo gën ci yow mu bañ mune ko yalla la yalla bëggulo aduna ba fay xagn lako mune wallahi wër lañ ci tek gis ni waji amutul dara bëgg na aduna ba fay tok ci ginnaw ci amutul mu muddu na subhanallah yalla lañ ko defal ñun yëpp may yi di deñ té lool liko waral moy né orientation bi ko sëriñ bi jox la baña tok من وقال وحنا بتي من إمام الشعراني رحمه الله ورضي عنه في البحر المورود في المواثيق والعهود من أخذ جابنا علينا جنون العهد كل رجع أنه ونم جابنا جنون ينن تبي صلى الله عليه وسلم كل رجع جلني أنه لا نزهد دنيا دب في الدنيا سأبنا بالكل يفسي جب كنم لما تجده نجرلين غير دك في الزهد تجدد أبنا من نعيم التركي في خيولك باي وخلو الجدي ak dañu loxoy wa rahata qalbi ak fiqay khol fa takunu kon bu wowa mu nek jemar raha kem aw khal allebi bo xamantene yakta bi manam khal la wo xamantene mi ngi tang yakta li day tambal ak tangam min xayfu yanta yi jamono ji mi jeexal manam nga xamne day tak rek ni jim wa sayaridu ilay sayarbu ilay day delu ci wat rek melnam melam fa nakru ni bu ko defé ñu gennu min lazatil ci banex ila a'zam minha ci ba dem ci banex bu ko gëna mag awol bo musla wala bu ne mel kama yaqaw kem li nga xamne fi zalika non la roté ci lolu lam yasluku ay nit ñoo xamne ñi nga xamantene lam yasluku musuñu soobu ala aydil ashaq ci loxoy serigne ci ndax ñi nga xamne mësu ñoo soobu ci loxoy sëriñ ci ñoom non lañuy mel ñoom dañuy mel lo xamne dañ na dañuy bayyi aduna ñoom bu ñuy bayyi aduna dañ koy bayyi complètement nga xamne comme mësu ñoo ñu mos aduna donc ñoom banex bi day def ci ñoom maam lu fekk ko banexu bayyi aduna dañ koy amé mais ki nga xamne deug deug mo do aduna moy ki yor aduna téyé ko mën ko gis ba paré amul bané ba paré mën ko bax waye ki nga xamne amul dara mom aw man aw ba ben entreprise bu may géré man kay sama yone ko ci lat kay to xolbe mo da ñoon faka adnom ñoom bi haa do ci bobu lay deddu aduna dañu melne ma yar do yaakaru min hudud anfusihim ci seen ciir bop wala an hijabim du taagen wala bok ma bayhu amuñu benn ciir bo xamantene mom la len manam bu nek ñom niki nonu wala an hijabihim an rabbihim azza wa jalla niki nonu tamit duñu denc di nek ci kiray gu dox sen digënté sen borom kon ñom sen bakkan batay baye gu len du sen ciir yi nga xam sen kiray gi dekk sen digënté sen borom tamit mi ngi fi wa inna ma li amba def moy nazhadu ñun dañuy dëgg fi dunya ci aduna zuhdal arifina dëgg gi ko ñi xam nga yalla dëgg lool lañuy dëddo moy arifina billahi wa huwa ta mawlan an na'alqan dañu at qulubana suñu xol bi bi xubillahi ci sop yalla azza wa jalla ma gëna tedd wax do mom kefe suma top num ci kuñu daal te aduna bi hadafiriha ak ay tar taram ñun loolu lañuy dëddo aduna moy lan moy dañuy at suñu xol ci sop yalla kefe waye nak ñu tey aduna ak tar yi mu andal yépp ñu am ko am kër gu rafet am auto yu rafet am yër yu rafet am han ah oui am entreprise bari mashallah han amin am jabar yu mashallah te téréwul suñu xol yalla rek ci nek nonu moy dëgg aduna gi mag gi la nature ko duñu bayyi min ha ci mbiru aduna yi sey ak dara illa in kana illa ndereera xana in kana bu fekke nek na fi ci biru aduna mbiru aduna shubhatun ay leunt leunt ay yo xamantene ay leunt leunt lu ay ambiguity yo xamantene mën na tax ni duggu ci lu bon lol dal motax bu wawa fa na tasarrufu dañuy sopandiku fiha ci mbiru aduna tasarrufun sopandiku khatimun ku xereñe mbir alimun ku xam mbir deug deug lañuy duggu lu mu don non lañuy sopandiku ci aduna manam lol la wax ne ñun lol lañ satante yoon du ko le rajja rasul sallallahu alaihi wasallam ñun julli ni manam ñun meluñu comme nga xamne prêtre ñom buñu doddo aduna ni ñi def nek ci seen église yi di ci rek duñu dem duñu ut aduna duñu dara aduna dedet façon bobu yeenante bi wu jangale ko sallallahu alaihi wasallam limu jangal moy ñi ngay fexé ci yalla nonu tamit ngay yoré mbir aduna yi tamit wa jaaré ko ci yoon mais nak bu amé leunt lo xamantene suñu digënté suñu borom la fu ñoro yaqal nak ci kaw loolu lañ koy bayyi mais buñu dul yaqal loolu duñ ko bayyi deng wana staamelatu bo boba dañuy jëfëndiko ko la shay'in bepp mbir fi ma ci li nga xamantene khuliqalahu loolu tax yalla bindu ko deng mbir mu ne li tax yalla bindu ko rek lañuy jëfëndiko ngir loolu yéré bi yalla ko bindu pour ñu xol ko dañ koy xol parce que yalla dafa bëgg ñu suñu rasul ñu awara lu mu rafet fofu la yam auto bi dañ koy war pour mëna dem jakkata pour mëna julli ji juma pour mëna dem manam jigé fi buñu yégué ni manam xew xew diiné amna fenn li dem fa mais dañuy war auto duñu nekk ci dëgg aduna ba duñu war auto dañ koy war kër gi dañ koy dëkk ut kër yu bari yu reuyuri di défar ko bu baax duggal ci suñu jabot dulit bu ñew soxla ko ñu duggal ci biir okay pour lolu la lolu dañ koy def néna da nga doon na tok nga ni du comme li waji doon nekkal néna waji dama gis yenen ci sallallahu alayhi wasallam mu ne ko lan nga mu ne ko dama bëgg sama xobo han sama bakkan bi bu mo ko wess xobo tay wax deug lolu deug né lolu lolu do ko mom dit nan wa ah non dedet dama am keur yu bax yu rafet yu bari bi ci duggal julit ni di len dundal non lañuy do aduna parce que ñi am alal ñoo gëna nay ñoo gëna mëna nay legi nak yow bo amé alal té nayu loolu lay tek té lay yow da nga dundu aduna voilà muna wa idahu li leral zalika bobu le mir an allah moy nek bur rib yalla taala ci kawbi man na dafa xewal alana ci ñun bi am ci nimu ñu xewale modi saxar lana mom mo ñu tagatalal comme li nga xamne non la ko waxe ma fi samawati mbolam li nga xamne mo nek ci asman wa ma fi al ardi mbolam li nga xamne mo nek ci kawtu ak ci bir suuf wala yak ma lu te du mat lana ñel kamala mat shuhud jakarlo im ak di contempler imtinani hi xewal mom yalla illa lulul bi shuhudina ci jakarlo bi ñi jakarlo ak istiqaru ajo bi ñu ajo ila kulli shi im ci bepp mbir fi wujudi ci nek tef Allahu akbar wax ju reegi ni yalla daf ñu xewal fi xewal gi mu ñu xewal moy mom moko wax wa sakhara lakum ma samaa'a wa sakhara jami'an min yalla mo len tagatal mbolam ni nek ci asmane ak ci suusi lepp ci mom la jogi ñun lolu ñun pour ñu mëna contempler xéewal gogou japp ne yalla mo ñu xéewal deug deug il faut que ñun ñu yegg ci degré spiritualité bo xamne dañuy japp ne daño aajo wo lepp lu nek ci kaw mindeef ci suusi ak ci asmane lepp lu fi ne rek soxla nañ ko parce que yalla mo ñu ko xéewal mo ñu ko tagatal mais nak attention ki ni mi wax waxul ki nga xamne affaireu aduna moko yittel yalla yitteluko waxul koko de ki yalla yittel mom motax muy wax fu fete na fete motax ne yalla moñu xewale tax may baye sama julli lolou waxul ko de yalla moñu xewale tax may def lu haram lolou yalla waxu de ki limuy wax dafa leer ne dani nit ki war na yittiti bopam ci degré spiritualité buy dundu aduna mu dundo aduna ci anam gi moy mu remarquer ne mbolam liko yalla defal mom daf ko soxla parce que yalla li xewalu yalla la mom yalla lay gis du gis mbir mi a travers lu ne xewal gu ne ak mbir mu nek ci kawsu mom yalla la ci gis lolu la wax mu na kon fof xam na nga deg comprendre wax mal te nga jëfé ala hada du ci gi la deug aduna wada anka te nga bayil ma complètement xawla man waxu ki nga xamne yaqulu danan day wax bizam dunya ci di ñaan aduna ala al itlaq ci li ñu jeyal bi ma qulna ci sababu li nga xamne mom lañu wax ndax fa inna wa ku lay wax na la aduna nangam e fi affaire aduna yi dang ko wara bayyi de nangam han koku buñ ko falé parce que waxam matu ko bayyi xel dëd waxam matu ko bayyi xel di ngagne aduna ci lu ngeel ko waxam matu ko bayyi xel allo abada sahaba yi ñi ci gënalo mag ñoom ñoo ëpp xala on dëlanu ñi ci gënalo mag moy ñi ci ëpp ñoo ci gën ëpp xal wa ci lu ñu teyal nak même wa ahlu sufa sax té dina ko wax ci kanam après ñoom ñoo nekkon buri attention ñoom ñu lay wax na ahlu sufa amu ñoon buñu dëkk ak yé ben moment la mais après ñoom ñoo nekkon buri ñoo nekkon gouverneur du dëkk yi kwa ay juk ci affaire la c'est ça wouti ko voilà ñu gëné ba am ko nak mais nak wut gi yépp nako yalla lool rek mo am solo na yalla rek nek ci sa xol ji lool rek am solo munafa inna zamma li yerbo wor moy ngagn ma ngagn gi moy ngagn aduna gi ma hakala du amé illa man lulul ki nga xamantene ci ki nga xamantene ta'allaqa dafa aj al qalbu khalbi bi mahabbati ati sop aduna duna lahi baye fi yalla ta'ala wu kaw koku mom lañu ngagn ci bëgg ci hein ci bëgg ci li wut aduna wa hijabu bu faren lol nek hijabu sahibiha mu nek kirayu borom wajoju an a'mal al-akhirati wulif jufi al-akhirati okay koku dañuy mëna wax ne koku mom ngut aduna dañ koy ngagn mais kudul tok ngut aduna kenn duko ngagn suma top nak wa la yasihhu wala innahu li wer wor moy la yasihhu du wer li ahad ñel kenn abadan faw al istighna'u womal an dunya walif aduna amul kenn ko xamantene da na soxlo mo dara aduna ku ko waxul deug nit day soxla di lek di nan di et cetera même yenen ci ya buñu lekul nanu ni dañuy def kon affaire bi du lolu té ci aduna bi fi lañu nek aduna bi fi lañuy dundé fur fi lañuy dundé fa lañuy liggé alaka kama kem ni nga xamné kon nak lolu mom amul kama kem ni nga xamné yatawhamu nonu lay def def lé ñen ñi kama yatawhamu nonu lañ koy def def lé lañ wëj aqalluma li gëna neew mo li nga xamné na hunalika mo fi ne hajatuhu moy ajo bi nit ki di ajo ila ma yaquluhu ci jëm ci li nga xamné mom lay lek wa ma yasrubu ak lu muy nan wa ma yatanaffasu ak ci li nga xamné dana noy fi ci lolu minar rih ci im galaw on minimum ni soxla na lolou bok ci aduna kon loy ngagne aduna tout temps tout temps nan aduna du dara aduna de dara la fa inma minna ha kep ko xamantene zamma nafsuhu dafa ngagne manam dafa ngagne aduna wala ngagne bakkanam bayyi ba lolou ba xandi bakkanam ma da day dede waqad tilat waqad deug deug su ila laj ni rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam yenen ci sabakar laj ko an jodi ci mbirum deug ci dunya ci aduna fa qala mun huwa mom al yaqin moy yaqin yaqin moy deug aduna moy nit ki dem ba xolam mu leer ko ni yalla rek ka fi ne yalla rek ka fi ne di bour di bum di def lu ko neex lu wa lu mu beug moy am lu ko neexul du am nit ki bu deme ba am lolu nga xamantene lu mu am xamne yalla ko ko dox lu mu ñak xamne yalla mo bëggul mu am ko yexna loloy dugg aduna wa qad deug deug zafarna tuddu nañ fi risalatin fi risala bi nga xamne mom la mom manam ap letter mu bindon ab risala manam ki téré bu ndaw al adabul kubra mu bu tuddu nonu deggin yu magi amna ne sababul fitnati sababul fitna fi dunya ci aduna arba'atu ashiya ñent mbir la ñent mbir moy nit ki sabab mom lay amé fitna ci aduna a am nisa u jigen ni wal jahu ak daraja wal mal ak alal wal waladu ak dom ñent ñi la ak fitne aduna yepp fi ci ñent ñi la mëna jaare nit nisa jigen wal jahu ak daraja moy legi moy monsieur diw wal mal ak alal wal waladu ak dom wal kabil ki nga xamne nak dafa matte yalla mom la yahrubu daw bi shay'in ci dara min ha ci yepp balli ci nek yuhibbuha daf len di sop kullaha yeb bi tahbibillahi ci sop logi ko yalla sop lo azza wa jalla ma gëna tedna wa yaghlubu te day no hukma sop mahabbatu tabe manam hukma atek mahabbatu tabe sop natir naturellement won nak ak bakkan lillahi ngir jëm yalla ta'ala bu kawé mom yi bu len bëgge yalla tax mu bëgg len deug deug deug waye du len bëgg parce que ñom la day bëgg jigéen ñi yenen ci sallallahu alayhi wasallam wax nako néna bëgg na hein néna bëgg na néna khabbtu min dunyakum at-tayyib wan nisaa wa qurratu ayni fi salaah bëgg na seen aduna bi dama ci bëgg at-tayyib moy parfum yi wan nisaa ak jigéen ñi muna wa qurrat ayni wa li dalal sama xol deug deug deug ci salat mi ci julli nakal ay ngene damay dudd aduna duma tak dara lolo mu ci dina jox sen ci salat ak lolo la la be ne te ci islam rabani ko amu ci islam mi ci nonu ngene damay dudd aduna ba do am dom lolu tam waxu ñu damaay deud aduna ba duma wut alal lolu waxu ñu damaay deud aduna ba duma am ben dara de tam waxu ñu nit ki day nangu tamit di jël responsabilité su lay gis nañu dafa rañé ñen ci yépp mais nak amul ben bo ci jital yalla rek nga jital té lén lu ci nekk dang koy jaar dang ko fay jaar ngir mëna am yalla nit ki bu yoré njabota yor tak jigeen fexé ba muy teggu ci yoon bu baax bi mu jël jigéen joju di jaam ak mom yalla di ko ñuy xir selante ci yoon bu baax han mu di ko dundal njab yor ko yorin wu rafet loolu li ci nekk ci tiyaba kenn da xam ñu toll ba fara mu fegal ko bakkar han mu tegal ko dem yaalo ji masala yeb lu ci nek ci tiyaba ken xamul mu wala legui yow nga ne da nga rabé da nga labew wala yoy mani do tax jigen parce que da nga muy de affaire aduna la dede do affaire aduna mi ci nonu dom yor sa njabot yar ko ci diine mu mag di taxaw diine ci mag di dundal aduna bi mag di jariñ nit ni lolu li ci nek ci tiyaba da nga xam ñu tol dayer poste de responsabilité taxawal ko ni mu wara taxawé yoon delu ci wax ci kaw suuf lolou nga xam ni mu tollu tiyaba yi ci ne nga yar sa alal bi ci dund bi ci dundal ci sa njabot li ci dundal ñeneen di len ci dimbali ci seen ay aaju bu ñu am soxla nga fajal len ko lolou li ci nek ci tiyaba kenn do xam ni mu tollu yow nga ni do wut yépp parce que tout simplement ma ngay da ngay affaire aduna la dedet deug la nak fitna yu upp nak ci yi lay yaara nit ki lu upp lu muy sanko lu muy alko ci ñet ci ñent yi lay jaar mais liko gëna mëna défa tam ci ñent yi lay jaar loolu tax xaram yu baax moy li nga wax sank fop nga jaar ci loxo sëri kérok mom lañu jéxal won ay nak fo ngi nek ay sëriñ parce que du n'importe qui moko man dé wala ko saxaro wa du n'importe qui moko man de bok nga nek nit ko xamantene vraiment yow tamit nit ku sel nga dal wa te nit fokk mu yegg fo xamantene ay orientation ay doxalinam lepp day jangale te day top sunna yenenbi sallallahu alaihi wasallam manam fokk mu meuna réussir di bëgglo nit ñi yalla di bëgglo yalla nit ñi nit ki su mënul loolu kok mënul ko tuddé fi il faut mo man di réussir nit ñi bu len di bëgglo yalla ak di bëgglo yalla nit ñi mais yow sëriñ ñu mënul def ci ben ngeen moy ci sëriñ yow da nga tarré sa bop da nga jël sa bop duggal ko ci bir alkade da la ñu wala sam wa qad deug deug basatna tal yaatal nañ al kalam gogol wax fi mu allafatina ci suñu tere yi ala kulli wahidin ci bepp ben min ha ci ñent yi ñu tuddu fa uluma ci lañu xamé ni annal aarifa naka aarif billah annal aarifa no aarif billah bi mom ki xam yalla deug ad dunya aduna fi yadihi dafa nek ci loxom la fil qalbihi way nekul ci xolam wa muhiqa hein dañu dindi zalika lolu ci xolam wa lolu ni mi mel boko beugé xam alla yabkhula moy du nay bi shay'in ci dara min hasimiru aduna an muhtajin walli kuko ajo de wala yasrifuhu te duko dak liman ñel ki nga xamantene yurisuhu mokoy eufele al ghani hein mom mokoy donale mom lay joxe jeexal al ghani ki nga xamne mo ci am fatalam ci am yaq manam mom ak alalam bi mu amé du ko pousser ci indi yak ci kaw souf nit nonu du nay wolli ko aajo wo alal bi fala tazunnu bul njort ya akhi yow sama mbokk bil aarifina ci nga xamné ñom ñoy aarifina billahi annahum la ñom iza amsaku buñu jappé adunya aduna yumsikuna ha dañ koy japp bukhlan ngir nay wa innama li fi am bu dess moy zalika lolu li hikma li hein li hikmatin wala li hukmihi ngir li hikmatin ngir ak sagess la aarif na billahi tay buñu jëlé sen alal yor sa alal ku xam yalla deug bu yoré alal nayul motax tey ko ni joxé ko do dafa nay dé comme ñu bëru luñu fokk xam nga dañ lay wax mba nak wéttu na doom way bañuko dafa am sañ bu ci né am na ño xamné tay bo leen jëlé jox leen alal dañ koy passer passer dañ koy yak ko xamantene dañ koy gis tay légui mu ñew jambat la aaju nga jël sa 1 million nga jox ko 1 million de francs nga par exemple nga jox ko nga gis ni aaju bobu faju ko ci daf la waxon ne la dafa am ordonnance nga gis ni aaju bobu faju ko ci mu dem passer passer ko nga gis ko ci ngeenté ni mu ñu jay jom ba ñew di joxe ba mi ñoyé jeex nga remarqué lool koku est ce que sagesse la ngay jël alal diko jox lool la mais c'est que ñi xamul ni ñom nak dañu def ni ci dafa nay motax fekk xamul ni masalam da koy dem jëndali ji ordonnance bi jox ko lool mo gën ci mom mu jël alal di jox ko ndax da koy yok bakkar kefe lolu nak ñing koy def taxaluka ndax jikko bi ñu jikko bi akhlaq la ci jikko bur yalla azama tedd not na ci nguuram wajal la te magna magay bop xel mi nefi balam na nga xam ya akhi sa mbokk zalika li wallahu yalla bur yalla nak yata walla yalla na mengok huda ko ci njub amin intaha fofu la waxam yo mom imam ash-sharani rahmalahu wa qala waxna ba tay rahmalahu rabbana ci mem tere bi muna akhadha jappantena alayna ci ñun manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam jappantena ñun ay ahd ko leer annu allama ci ñu xamal aw ne dañu wara xamal awladana suñu doomi al xerfata ben metti baada ginnaw ta limihim ginnaw bañu leen xamale umur dinihim seen mbiru diine allati yi nga xamne la budda mu nta ñak min ha ci yoy ñu xam ko moy mbiru diine yi nga xamne mu nta ñak ñu xam ko bu ñen ko xamale ba bare war nañ leen xamal tamit lam ab metti bu ñuy def fa innahu liyarbur moy mom in lam yakun dem nek bu fekente ne nekul bi yadi ci loxom fa fatul ab metti akala day lek bi diini hi ci lox ci diinem ci sababu aw bi lisanihi wala ci lamnam wa lol motax buñ len jangalul metti diini ji liñuy profitowe bi ci wut alal te lek alalu diin alal ngir diine mo gëna gra bok moy façon lek ala yépp bobo ci gëna bon moy mbubbo wo turu diina ngir lek ala lu diina ni tangé yow nga diko dundal wa dundé diina ci non dundé diina ci wa la la même boko dé dundal han dundé diina ci dafa haram da haram dé tok di wax né moy al aqlu bi diina mom la al imam allah da di wax rahimo allah ci bu mi tambalé bu gëb aqlu bi shafaati aw bi diina moy lool moy du dundé ngir diiné ji taxaw di nax nit ñi ci turu diiné diko lek di lek sen ala sëriñ ñëmé sañna nit ñëw jox ko lu ko neex jël milliards jox ko sëriñ sañna ko nangu mais limu sañu moy né hé yeen kenn ku ci nekk nama jox 15 wala yow mi jox mu 15 addu yo jox mako 15 lol ñëmé wu lol lepp ngir diiné ji parce que ci touru diiné ngay lek ñam ñu ko defal wa mais légui après taxu mu bax ba mu def sëriñ bu mat vraiment bo xamantene daf koy def ci anamu bo xamantene xamné ni talib bi lolo ko mëna defal parce que amna ñoo xamantene dañuy xol talib bi xamné ci lolo ko mëna defal comme lu benn kenn ci walu yu mak yi doon def rabbi allah nga xamné da daan taxaw ni ci buntu keur yi bu amé kuy ziyar mune bëkk nit bi xolal ba xam indala nañ dara biñ ko laajé lan mo tax ngay def lolu mune bu indalé dara ci ñu bu indalé dara nga ubbil ko bu indalé wul dara bu ko ubbil ñu laj ko lan mo tax ngay def lolu mune parce que ñom ñun li ëpp li gëna reuy li ñu am moy suñu temps ñom nak li gëna reuy li ñu am moy seen alalu aduna yi mais comme talibé yi fi ne quoi pour mom pour talibé yi la talibé yi fi ne au lieu ñom ñuy ñëw di ma préoccupé ba tax man duma mëna préoccupé wu ci talibé yi parce que temps bi pour ñom la légi nañ la laacc ñom li gëna cher ci ñom bu ko defé ñun tamit ñu dépense li gëna cher ci ñun manam yoy ay façon la né dal ala kulli hal di nekk dal ci tour diiné ci parce que man may diiw serigne diiw doomu serigne diiw wala man may serigne diiw rek tax may ut ay privilège est ce xam nga ni motax gis nga borom xam xam buñu xam ci diine deug amul droit borom xam dañuy wax ni amul droit dem jëndeli bopam ci marché bi boudé dañ ko min xam nga lu tax ñom tam ñu diko may voilà yoy après la ak lay do parce ñom ñom xam nañ né ci fi diiw la waaw wala wala ki xam di maam bi xamé nañ ko li xamé nañ ko wala mom ci bopam rek wala mom ci bopam waaw ñu rus ko diko may lo dañ ci lor voilà dañ ci lor ñom parce que sama marque ñu dama ko jëndoon pour jaay leg yow boudé sëriñ mo ñom mo may ko wala mo wañul ko prix bo xamantene du jar ni wa tax ngukoy fere mom mu jëndal ci bopam day yoon ni yépp pour éviter de lek ci alalu nit ñi ci tiaxan ci diine parce que touru diine rek nga mbubbo touru diine pour lek alalu nit ñi loolu lañ ci bëj deng mu ne kon ki nga xamne mom amul métier fo mu def lolou day lek ci diine wala bi lisan yi ci laminam comme sama bokk geewali sous prétexte hein kene ki am na ngenté man obligé buma ñëwé dama wara wax té buma waxé il faut ñu jox ma parce que suñu mo joxul lolou baaxul nit ki obligé mu jox ma sama lamin lay bind wala bok moy wër di di wax lo xamantene dana tax nit ñi dima jox alal fekk du deug sax ñaan nañu yalla sam lami mom dana ndëri lo ra wax yalla mu ne kon wa talaqa nata day jël nit ñi di len jam bi alsinatin ci ay lamine yo xamne hidadum yu ñew lay doon waaw lamine bu ñew bu mom lay japp rek diko dir ci nit ñi wa haqada ba para day bon alayhim ci ñoom ci baatu ni ci biiram manam mom comme amul lu mu dundé métier té mu nekk li def lool nit ko dox mu gëreum la ko doxul mu xass la japp di xass nit ñi ñu bax ni di len xass parce que tout simplement mom ñew na fi te joxuma dara wala mom nangam ak nangam mom du jox addu mom du def nangam mom nangam ak nangam yoy de ah wa wala mom day di set na ma fi jugé na go feul set na jugé na Dakar ñew na go fi te jabaw fi dara di jew nit ñi ak di len xass ñew gi mo amul sax wa ñew gi amul sax mom mu togon mo gëd c'est sa bokku la wallahi razi sa bokku da na dara ñu ñu fa la jox ñu ñu fa ci jëri ci dara wa voilà ba pare wa ba pare ñu bañ leen xola wëlbati ku dañuy bañ nit ki ñi ñaané leen soxoré leen té lool dara war waqt deug deug kana nek na annas nit ñi ci zamanul madi ci jamono yu ñëkki yukrimuna dañ daan téral xamalat alquran ñi nga xamné ñom ñoo yanu alquran manam ni mokal afar ak diko jang ak diko jangale ñoo ñu nit ñi bu ñëkk ba dañ leen daan téral waaw wa yartabuna wa ba dañ leen daan gën daan yëkiti lahum ñeel leen almarat wa martabay wa yahduna dañ daan addu yal dañ leen daan yobul ilayhim jëm ci ñoom alhadaya addu yi wa yatafaqadunhum ba fara dañ leen daan wër fil mawasim ci xew yi wa xeyriha ak yenen ak ci marché yi yaquluna lahum dañ leen daan wax naan istaghlu yitte wo leen alquran rek yeen wa nahnu ñun nak fiikum ñoo leen di fegal jami'a ma mbolem li nga xamne taxtajuna ilayhim mo ngeen aajo lool bu jëk ba loolo xewon nit ñi ku ñu gis ngay jàng alquran nga nekk borom mo xamu diine dañ leen daan wër di leen téral di leen jox seen alal di leen yëg ci seeni martaba di leen seet nan leen loolen kiwati ñu jox leen loolen bëgg rek ñu jox leen yeen yitté woo leen xam-xamu diine de rek lépp ñoo leen ko garantir lool fa saara mu mujj nag alfaqih borom xam-xamu fiq bi alyawma tay nag xolal mom saarani jamono ji muy wax moy les années 900 ginnaw égir bi manam donc ça fait 5 6 siècles ak legui munewal fa saaru mujj al faqih borom xoxom diine bi al yawma tay nak la yahsul amul lo ñel ko ma yunfiquhu lu muy dundel ala ayalihi ci njabotam hatta ya zuba mbetemu han sey qalbuhu kholam min ad dawran ci wor wor suran nahar guddi guddi diru becc bi muy xol ba sey ndax ndax ndax di wor ci xalat lan la wara meul dundel njabotam ok legui nak après biri dafa dafa désaltéré situation bobu amatul suma top nak baara zalika ginaaw lol yeb yaqulu muy lek sadaqatan sarah wa fa ta'allamu jang al hirfata mitte lil faqih ñeer borom xam xamu diina di al ana tay min abrak bok na ci le gëna barkel al masalih ci jëf yu baxi law kanat damiyatan bu fekkonte ne lu jappandi la wala borom diine la wa muna wala kanat donte damiyatan djuk djodu dafa soufé manam même métier bi boudé métier bi ni ñu wax un sou métier xam nga dañ ñu amul mais mom boudé un sou métier la sax mu dem fexé ba xam ko bokku ni ci djuk yi gëna barkel yi mu mëna def borom xam fu diiné bi dem na ci mom jamono la doon wax loy xalat ci jamono bi ka xidmati kenn li nga xamantene mom moy xidmati di ligéyal ak adam yi doomu adamay matala même boudé day dem han di nek ci keur yi di mindan wala day dem di plonger wala yene non wala day taxaw ci sécurité même boudé du métier la yor nako def war hijamatu ak di gadj nit ñi wala xawxuma ak yu dem nek ñoom fa in wasa ndem yaatal bu ndu yaatal nak allah bur yalla alayhi ci mom kana nak han mu nek wa lolou bu boba mu bax wa illa budul lol rek fatur ni dana ko doy lolou lu mën ti don bu de yalla daf ko yaatalal mu gëm ci mom bu ko defé mu am xaa wërseug bu bari au minimum nak budul lolou même bu amul wërseug bu yaatu fa tourni lol da nako doy da nako womal an soal na wolif lat nit ni au moins da na tax ba du lat nit ni te bu lalu nit ni da len di meuna wax ni len hey li baxul bu ko def li dafa haram li dafa tata bu defale yeni do ko mais voilà paye nga dépendre ci waji nokoy waxe ne ko li dafa haram lan nga ko meuna waxe masala ni ko sa alal yi fi ngi ko jele baxul li ngay sindi metti bi mo baxul ci bokkum dafa harab woro ligey ci lo xamne lay indi riba tamum ci auto bi mu la may dam ko lepp bank ba diko fay dank dank nak nga meuna taxawé nan ko crédit da harab te yow auto bobu la may xam nga mën ko def men la fekkiy dama moy gaay diñ ko def faalam kon na nga xam zalika lima la wax wallahu bur yalla aliyun moy aji kawé gi ti yegul hakimun moy ci xereñ intaha fa la wax mem kuntu sheikh omar radiyallahu anhu mani sheikh omar mun wa iza radiyallahu anhu wa iza fahamta bo xamé jami'a ma mbolam li nga xamné taqaddama jituna alimta da nga xam annahu nake li wor moy ma darra lorul ba'd an-nas len ci nit ni illa lul jahluhum senu greer bil farqi ci takale bayna juudi digeunte deddu aduna wattarahu bi ak bi labelu ñaari ñak leena xamne lan moy deddu aduna ak li fi labbe duñu ben yef labbe amul ci sunu l'islam mo wax deug yalla deddu aduna teki wul ne da ngay nek ci Allah ba do sol lu rafet tok fo xamantene do lek do nan do def dara ngay lu tout ci di tok do yor sa kurus kefe ak sax sijada lolou tekki wul lolou de ñu nan mom di sandar du aduna bu genn bu def dara kenn du ko gis du amul sax auto bu rafet auto bi boko gisee ay keureum bo fa demé en bassa nga fa ne deure lolou du aduna du ñu ben ci la setan fekk won waaji xam na munawa bayna ak digeunte ak tawakkul wir fi mbir yi ci yalla wal ajiz ak lompon moy incompétent nit ki dafa incompétent ak dafa wër mbir ci yalla duñu ben dafa ak incapable nit ku incapable incompétent bokul ak ci wër mbirum ci yalla ci wër mbirum ci yalla day wuti wa mom la sun baaw ko xam inna inna rajaa inna rajaa la fi wadin kaza tamaun del tektalo dara do ra yaakar dajuk alal ya inna rajaa naka yaakar la fi wadin da nek ci khur kaza nek nonu tamaun xemem mbir da ko nek ci khur yaakar ci koy def moy ki nga xamantene out na kokku mën na yaakar ligey na ba wer wi de amna droit yaakar ñu signer ma chèque fiek le 5 dañ dég amma ligeyuma defuma dara tok nan tay jago ji man bu ma amone chek ne lolou koku xernem la tuddu mo tax mu la del tek te lo dara do ra ya ka tuddu alal ya wa tarka tarku tasabbubi qul min su'i ma adabin sabab lu len te bu len sukkandiko yengu ya tarku tasabbubi bayyi sabab lu kul waxal ni min su ima adabin kokou ñaké téggin la ak yalla parce que yalla bi mu téggé mbiri dañi ku bëgg lek sour dafa def de quelle sorte ku bëgg sour da ngay lek ku bëgg mand da ngay nan ku bëgg am dom da ngay sey ak sa jala et cetera ngay dé ku wala ku bëgg ak alal da ngay wala ngay ku wut ci yoon yu baax mais bayyi sabab bobu lolu moy da nga ñakk tegg rek yalla parce que da nga bëgg wax yalla ne ko yow man mën na am lima bëgg sama jaar yow yoon wi nga tracé motax mu ne sabab lu leen té bu leen sukkandiko yëngu moy bu leen sukkandiko sa effort bi ngay def sabab lu rek yalla nak moy dogal limi dogal bo sabab lo waye du ne yow ya sa effort bi nga def motax nga am li nga am dedet nit def na effort bu ko gëna mag ci amul li nga am motax mune man kana za hirfatin fal yuhyiha abadan mo gën tagan dem di tuumal yalla ak dëkk ya kep ku am benn micc fal yuhyiha nakuy dundal abadan nakuy dundal du faaw nekk ca mo gën tagan après amulo dara nga nekk ci problème yu dul jeex ngay dem di tuumal yalla naan yalla daf ma setan ak dëkk ya nit ñi naan nit ñi dañoo bon duñu dimbali wat ha okay ha le dama ta okay après mo ron ci karam muné muné nak inna du'a silahul mu'minin ajab bu len ko xet te bi so guddiyé ak beccik yi inna du'a ñaan moy jaasi julit armam la yenente bi moko wax sallallahu alayhi wasallam mu tek ci adjal en tay yeenante bi limu wax deug la sallallahu alayhi wasallam ni ñaan moy jaasu julit mu ne kon nak bu len ko xex te di so guddi ak becc gi yow ñaan nga fi ñaanu di toor rek di soor wuy c'est que dekk bi tan yi dekk bi sirul c'est que da nga mais or yi ngay def lolu di jamba mais togam nga ñaan yalla te nga tuk dem def dak wa wa aprana nga ñaan tamir yalla may la afu man jigul ak afiya may la jamm yaram ak jamm biti comme ni nga wax salu ilahi ya afwan summa afiyatan muy wax ju wor waxu yonel kay sanguk sangu ya ne tok rek nga ni duma def dara ko lolu ñiko mën beru amna nak ño xamne buñ toge man nañ ko ni ñoo ñu ipo ñu yegg ci yenn maqama nga xamne tay ñoom yi japp nañ ni buñu toge fi seen wursu dal ci fekk ni nak ko ñu def dara fop nga am politique mbir yi lool mo gën wax inna tawakkul wadin laysa yaslukuhu lulul ko mën muñ ga tay wétal borom julli ya motax wëru ci yalla koko ko man moy ku man muñ deug ba fa di wét di wétal yalla bi borom julli deng من قال السيوطي امام السيوطي رحمه الله يلا يلا يرم تعالى القائم في الكواكب في كوكب الساطع كوكب الساطع ويلا بمو ويش جمع الجوامع بو امام السيوطي تاج الدين السيوطي رحمه الله دكو بند بين تير بو خم سي اصول فقه لو جمع دكو جمع الجوامع امام السيوطي نك دافا وي رحمه الله تير بوب نا جوروي تيمير مانام 500 تير اصول فقه يكو جيتو لا داجاله كو سي تير بوب dajale ki sekk ko deug dajale ko ci tere bobu legui nak asyuti rahmalahu daf ko way tudde ko ko ko ko bu safa mais way bi ge bi ci gëna siw bi gëna moy bi cheikh abdullah ibn hajj ibrahim ash-shinqiti rahmalahu def ci mu tudde ko maraq as-su'ud wa muna walaysa min zuhadatin ta'azzub wa tarku muhtajin lahu tarahub mune walaysa bokul min zuhadatin ci duddu aduna ta'azzub moy ngane damay tok nek celibataire a vie lolou bokul ci duddu aduna watarku muhtajir ak baye ayni ajo wala mo ñel ko lolou yep tarahubul koku mom affaireu labbe labbe wala waye du duddu aduna wa qala mu wax fi sharhi ci sharabi dan laysa bu nekku bokul mina zudi ci duddu aduna at ta'azzub moy ne damay celibataire a vie wa tarkuma ak baye li nga xamni tele la bu daminu lolou mën ta ñak bal li fi nek zalika lolou mina ta'ammuk lolou bok na ci khotal di khotal khotal al manhi anhu di dugg ci li nga xamni han manam moy khotal moy moy eppal bi nga xamni al manhi anhu dañ ko tere rawa wa rawata solon at-tirmidhi imam at-tirmidhi rahimahullah min hadith abu dharr fi hadith abu dharr radiyallahu anhu marfu'an bum yekuti ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam muna la zahadatun muna ginnalu deddu fi dunya ci aduna laysat nekul bi tahrimil halal ci de haramal sa bop lu dagal lolou bok dundu aduna bokul de li dagal na yalla daganal nako bu ko haramal lekal daganal nako jeufandiko dama am sama ke Allah am keur bu rafet e ko am building da xara okay am auto bu rafet da xat am avion na okay am helicopter xarawu me lu tax nga mako ter lolou lu lu aduna de wala du tagen bi ida'ati ci nenal almal alal nenal alal tamit du dundu aduna jël sa alal di do ko contrôler xam nga lolou amna benen façon moy liguey na ba am alal ji ne di watani dama duddu aduna taxna manenal ko manam mu duggal ko fo xamne amul jariñ lolou tam duddu aduna lolou dañ koy dér wa zaadatu duddu dal ci dunya aduna an takuna moy ci mu nek han fi sawabil musibati ci yool aji dak ko ida anta asabta biha boko amé manam yoolu li nga am lu yool gi yool gi yool gi nga ci amé nga amé ko nga am ko lool mo gënal la wa arghab mo ngay gëna xemme lima ab qaita laka ci li nga xamantene mom mo la defé wa qala aidan mun wax na wal mar'u nit de kat manam mom batay asyuti asyuti hein rahmalah mun wal mar'u yahtaju ila an ya'rifa farqa umurin fi istiraqiha khata wal mar'u mun chamti ak cham moy nit ku moy gu moy nit rek gor wala nga ak cham gor gu xawa jambaré tuti rek cham wa mo tax nit bu defé dara lu am solo ñoo ak cham moy waji dal gor la jambar la wala wal mar'u chamti yahtaju day ajo ila an ya'rifa timuy xam farqa taqal li taqal umur ay mbir yo xamne ci tiraqha ci taqal leen xafa lol lu ci ëpp da fay neub ci lol moy la mu nekkal farqi kem taqale bayna al ajzi digeunte ak lot ñaka man dara incapable wa tawakkul ak wiru ci yalla wa qala mu wax fi sharhi ci sharab mun ash-shay'u al-wahid benn mbir takunu dana nek suratuhu melom wahid tan bi leen wo wo fek mom yeen qasimu dafa xajaliko ila mahmudin ci luñu tagg wa mazmumin ak luñu ngayne fay xajju bu ko defé dana ajo al abid aju jamu yalla di wax sufi ak ki nga xamne day dugg ci yoonu tasawuf wa salakata musubu tariqal akhirati yawna al-akhirati ila ma'rifati ci di xam al-farq li nga xamne moy taqantal baynahuma sen digeunte fa min zalika ta bok na ci mbir yoy nga xamantene leg leg ñu tag ko way leg leg itam ñu ngañ ko te leg leg manam nit ki faaw day soxla mu xamé len bok na ci at tawakkulu di wëru ci yalla wal ajz ak lompal mu na ndax fa tawakkulu amma wëru ci yalla nak mom boko bëgge xam amalul qalb koku juk xolla wa ubudiyyatuhu ak yobbu manam doyal sa mbum jaamu wëk ko bur yalla subhanahu wa ta'ala ihtimadan mbiram mbi manam ki nga xam dafa dëdd aduna bu melé non ihtimadan mbiram day nekk aji wëru aji wëru ala allah ci bur yalla wasiqatan ak am kulute bi ci mom yalla day wëru ci mom wolu ko wal tijaan ak di delu ilahi jëm ci mom watta ci dal ak gayal ilahi jëm ci mom mbiram yépp neul mi ngir xam gi mu xam bi kifayatihi ci ne yalla dana ko fegal te doyna ko mum tepp waxus ne xiyaruhi te yalla dana ko tan li geuna bax li abdi ñeel jaram bi mom iza fawadabu jayale nak ilahi jëm ci yalla ma qiyamhi andak di taxaw bil asbab ci mbolam sabab al ma'mur biha yi nga xamne mom la yalla digle wacci hadi ak yulli day ak toram fi taxti biha ci am mbir yoy non nonu lañu wëru ci yalla manam kon nit ki bu bëgge wëru ci yalla moy lan moy wëru ci yalla mu la wax moy jëfu gi nek jëflu go xamne xol akoy def wëru ci yalla du yaram akoy def kenn du gis nit ni ci da wëru ci yalla wëru ci yalla xol moko def ni ko xol di defé nak moy dañ moy day jël mbir yépp wëru ko ci yalla tawakkul non la wakil moy dañuy wëru ci yalla wolu ko ba fa rek di delu ci mom di sukkandiko ci mom ba pare nga doyal ko sa mbir yépp jox ko complètement ndax xam gi nga xamne yalla dana la fegal ak dina tanal jaamam li nga xamne moy li gën ci mom bu fekkentene jaam bi doyal na yalla lepp jox nako lepp andak nak wolbeutiku nak di taxaw ci sabab yi nga xamantene motax mu am limu bëgg lolou bu ko defé moy wëru na ci yalla ba pare mu def effort mu ne wala ajzu lom fañ nak mom taqilul amrayn mom moy nak nga dadi dakk ñaar mbir yépp aw wala bok ahaduhuma ben ci ñom ñaar ñaari wala ben ci ñom ñaar ñaari moy lan parce que wëru ci yalla ñaari kan ñaari mbir la ñaari konkol bu ñëk bi moy da ngay wër sey mbir yépp yalla ngir japp ne yalla mom dana la tan ligël bo wéré sey mbir ci mom yalla ko dox sey mbir dana la tan ligël te dana la a lool moy ben ñaarel bu moy nak légui nga def effort ngir wuti ji li nga bëgg manam ñaari affaire yoy la incapacité la ak incompétence moy nga bayyi ñaar yépp han wala nga bayyi ben bo bayyi ñaari wala nga bayyi ben bi rek lo incapacité ci ñi dugg ndax bo jëlé ñi mbir yépp né ci sama doolé kessé lay amé du am dara do ni ci nonu so né man dal man yalla lay xaar té liggu dara itam lolu incapacité la yalla mën na la défal li nga bëgg nak waye incapacité la incompétence la mu nek iman ndal an yotelam mu neenal asbabu sabab bi ajzan ndax lot anhu wolif ko ndax lot ko wayagamu mu njot wayagamu muy wote wa zalika fi lolo ta tawakkulan bi da wiru ci yalla wa inma li amba def moy huwa lolo ajzun ak lot la wa tafritun ak neenal kama fi athar umar kom nu nekke ci athar ci jeexal bo man kista bobu ah histoire bobu bu umar radiyallahu anhu wa lolou ap ki solo moy bi mu nan bi muy tunju fi moy bi nu waré dem fele ci sam ñu né sam ka dañu yëgné dëng ap épidémie dafa am test da la fa am mom di rayé wala ap astaghfirullah épidémie waba wa moko amé day rayé ñu né ah ci gattal da am ñu né nañ dem am ñu né leele dinañ tok ñu gis né dal ñu né nañ tok ñoo gën abu ubayda ibn al-jarrah radiyallahu anhu neko afira lam qadarillah est ce dañuy daw dogal yalla mu yëgal ko nak neko bu lolu dede mu nako waw nasru min qadarillah ila qadarillah dañuy daw dogal yalla pour dem ci dogal yalla manam moy bu ñu démé dugg ci biir dekk bi test bi manam epidemie bi dugg ñu dé lol dogal yalla la d'accord né mais bu ñu nekké fi tamit ba epidemie bi bañ ñoo laal aussi lol dogal yalla la tamit kon dañu dox dogal yaa wa ngir daw dem ci dogal yalla xam ba layep lu ci mën ci sa rek dañ na yalla comme mënon nañu nek ci baña dem epidemie bi fekk ni ni ko non mën nañu dem ba mo ba epidemie bi duñu ray yoyep dogal yalla la waya ñun dañuy def li sabab bi sabab bi lool ak virus yalla duñu ben moy ko ci sabu siw bobu ci ñewon jël gelle mu baye ko ci biti nan ñu ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu yeen ci sallallahu alayhi wasallam gis ko ni wa ko mo gellem ge mu ne ko mana mu ne ko wa do ko tak mu ne no dama wëru ci yalla mu ne ko wa legi defal nga tak ko so pare wëru ci yalla han do koy tak bo tak yew ko mu leer na tak ko fenn fu deugal legi nak ngani sama tak gi téréwul lu yalla bëgg ci mom mu am manam non lañu wëru ci yalla wa bay ko ba gaay ba mu reer après ngay wax né pourtant wëru won na ci yalla dedet lool ak lompon la après inshallah dina nako donc mona kon mona kon lool lompon la wa imma ndal an yaquma mutahaw bi sababi ci sababi naziran biram nek aji xol ilahi jëm ci mom mo tamit dal mu nek aji sukkiko alayhi ci sabab yoy ghafil biram nek aji yegge di anul musabbib ci ki nga xamne mom moy sababal sabab yi mu ardal biram nek aji dumo yo an wolit yalla mom nga xamne moy sababu sabab yi wa in khatara bu fekente na rod na bi balihi ci xaram lam yasbut ma'ahu lam yasbut du sax ma'ahu and ak mom zalika khatir lo bobu lek xaram walam yu'alliq tadu aqalbuhu kharam ta'alluqan ak ataman guma tekk bi xaytu ci anam go xamne yakuna dana nek qalbuhu kholam ma allah bi and ak yalla wa badanihi te jum ma sababi and ak sababi intaha fa la wax def manam lol moy lan lol moy manam nya ko ki moy deuxième possibilité moy mom dafa nek ci sabab bi di def effort mom mi ngi def effort mais sauf que dafa japp ne lol mom motax mom muy am limuy am manam da fay faté ni yalla mom ci bopam moy sababal sabab bi manam cause bi sax yalla ko créé nit ci effort bi mu def sax yalla moko ko inspiré dox ko katan bi mu ko defé dox ko et cetera dem mu nek lolou bu ñëwé ci xélam sax du addu ci xol bi de telle du addu ci xol bi complètement de telle sorte que manam mom xolam day nek ak yalla yaramam nek ak sabab bi manam nit ki nak loolu la wara def bu wëru ci yalla moy xolam nek ak yalla yaramam nek ak sabab bi sama yaram mi ngi ci ne ma ngi liggey bi loolu sama yaram nek sama xol moy yalla moy wërsu bi du liggey bi ñu liggey na ba dé té amu xal tamul alaw dang muna wa qala mu dadu fi tabyinil muharim tabyinil muharim leral ñu xamne ñoo ñoy haram muna walam na nga xam annahu li mbirtem li wer wor moy laysa nekul maana tawakkul maana wëru ci yalla tarkul kasbi baye di fagu bil badani ci yaram wa tarku tadbir ak di baye di sopaniku bil qalbi ci xol wa suquti ak rak ala al ardi ci kawsu ci kal khalaq qatil mulqat kom rek ku ñu sanne nonu rek wa hadha lol nak dalul juhal mom moy ñort ni reer ni fa inna zalika nak lolu haramun dafa haram ci shari'ati sharia nto ha fa la wax dem wala nga baye fam baye di def effort ci sa yaram pour mu na am dara baye di xalat nan ngay def ba am dara et cetera nga baye lool yef lool dafa haram ci sharia lool tekki wul loolu ne mom nonu lañu wëru ci yalla dedet nit ci dawa di fontam nan lay def ba aduna di avancer mom ak aduna di ci bopam aduna bi yep sax deja nan lay def ba avancer اخذ جابنا على وقال فوحنا في العهود المحمديه اخذ جابنا على ناس من العاده kolere al am bu mat min rasulullah ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam dawal yalla ne alla ne ñun kat du jappé nañu ak mom ko lone la nastaghila an ne la nastaghila duñu yitté wo bi shay'in ci dara min al ibadat ci jamu yalla won na turku te ñu bayyi al kasba fag bi haythu ci anam go xamantene yudiyu yudiyu day ne dañuy neenal ayalana suñu njabor yu anfusana suñu bop du to sorku suñu njabor duñu leen am duñu leen dundale am ñun suñu bop wa naxtaadu ñi aajo kuluna ñun ñep ila su'alina ci dem di laaj di nit ñi wa hada al'ahd gil kulur yaqaw day ratna fi habalatihi ha ci boomam kafir ñu bari min al muta'abbidin ci ñi jaamu yalla di ne dañuy wet pour jaamu yalla wa talabatan ilmi akta aji sa koy xam xam fa yaxtaaju muy aajo man yu yidu ke mu manam ku nam al amal jef bi ci lool ila sulukin ko xamne da koy bëgg jëfé li ila suluk ci sobu ab tariqa yon ala yadi shaykhin ci yonuk manam ci loxuk serigne yuallimuhu mo koy xamal maratibal ibadat manam martibay degré jaamu yalla yi est ce xam nga ni lool ñi ko man bari wu lool motax mo la fokk nga am serigne bo xamantene mo lay sobul ci yoon bi ku mel ni cheikh omar rafa la rabbi alhamdu lillah atirin bi xam nga ni li bofa ci yewu bare sam xam da nga xam fan ngay def satan ni kat il faut me remarquer me comprendre digenti ne amna fekantam affaire dune affaire amna fekantam dune damay soobu ni damay wir di jamu yalla kefe wala damay soobu yoonu xam xam kefe sans que moy out a côté lo xam tane dina ko meuna dundé wa sama ngebal lol ay mar lol du fokk mu yaru ci loxo serigne mu mën ko tektal won ko yo jaamu yalla yi degeur yi fenn fu ci rek so ci tolé nan ngay doxale pour baña neenal ben ci gaay ci affaire yi lol ñepp mu ñu ko rek ko serigne fi ko man defal ci nek deng wamal awla wamal ula nekul lu ñeek li min hatimam ak la wama ak lan al awla moy bi gëna yey min hati lan mo gëna yey li taqaddumihi ngir jitu gi mu jitu ala ghayr al awla ci yenen yi gëna ñak yey li anna ndax kat li wër bor moy umrul insan dundum nit a'az mo gëna tedd te mo upp doole min ak dunya ci aduna bi yep wama fiha ak li ci bir wo wo te dundum nit nak and ak loolu qasirun dafa gatt deng kon nak fo wajaba dana war an yabda asimu tambale al abd jambi bil aham ci li upp solo fal aham ni jom ci li gëna am solo priorité sans des priorités lan moy priorité instant bi ni sama dundu ci dafa gatt instant bu nek amna lu ci gëna nek priorité lan mo gëna priorité sama dundu ci dafa gatt mo gëna tedd aduna bi ci bir moko gëna kawé té il faut mo fexé ba al-akhira bu ñëwé mo am fexé complètement nan lay def bu priorité yi ma géré lén té warna tok di jaamu yalla warna fexé tamit wut luma dundé ak sama njabot nan lay def ci bir moment yi may jaamu yalla degré yi may jaar martaba yi may romb ban martaba la def manam lan moy li gëna yey ak chaque martaba ak instant mo né jamono ju nek lan moy li gëna yey ma def lan moy priorité motax mo ne ko leer gi ñu ci fassante ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu bari ci ñi jaamu yalla ak ñi sax xam xam ñom xamuñu ni gérer priorité manam xamuñu nan lañuy gérer situation yoyu parce que dañuy dugg ci fe ba jand manam benen bobu voilà wala ñu ne legui nañ dem pour jaamu pour dundal suñu njabot et cetera ba jaamu yalla ga sax xam xam itam dootu amati nan ngay def ba meuna bolé ñaari complètement dal nañ yalla tam may ñi ñu bolé ñi ci nga xamantene dinañ ñeen xamé ko fa ñu jëfé ko sallallahu alayhi wasallam bokku na wallahi bokku na ci li gëna jafé bokku na ci li gëna jafé hein li yakuna bu ko defé mu nek la ho ñew ko al a'z li gëna not li gëna tedd fal a'z jëm ci li gëna not li gëna tedd wala wala bu ru woné annane min sha'nil 'abd bok ni ci mbiru jami al malal yokkat lima kana ci ñel li nga xamantene nek na la ho ñel ko am yastakhla ci muy yitté wo bi ghayr al a'z ci li ñaka gëna not fa'idatu am jariñ fala ma rakabahu kon duko duko defare allah bur yalla alal malal ci yokkat ja'ala lahu kon don nako defam rutbatan martaba wala bok defar ukhra benen maksuratun buñu taxantal li yantaqila bu ko defé muy toxu ilayha jëm ci mom suma top yamal la minha manam yalla lol lay def manam falamma bi nga xamantene rakabahu okay daf ko defar allah bur yalla alal malal ci yokkat mu yokkat ja'ala lahu daf koy defalat rutbatan ukhra mu am benen martaba ukhra benen maqsulatan bu taxantal li yantaqila ilayha ngir mu taxo jëm ci mom suma taf yamal la minha mu yoqatam jëm ci lol kazalika ni jinon fa yantaqilu mu taxo ilal mubah jëm ci lu dagan wa hadha li yakulu li wa hadha li kullu lepp min rahmatillahi fi yermandek yalla bok taala bu kaybe bi ibadat ci jami wa qad deug deug kan nekonal imam ash-shafi'i radiyallahu yalla yalla gërum taala wol bu kaybe anu ci mom yaqulu dan wax nan la tsawir buy bul di deyalante wala bul laaj avi consulter man ko xamne laysa fi baytihi nekul ci bir keram daqiqun lumu dundé wa ay nakhlan li annahu nakh mom mastil bal manam lolu xelam ci lay def manam mom fa ala hein parce que mom xam nga lan wax parce que loko hein koku soit dou la orienté ci lu bax day fet nan lay meuna amé dara ci yow gis nga tay bo yoré sa projet nga ñew diko wax ko xamantene mom amul lu mu dundé stop xelam tém mu dem ci nan lay def ba lek ci yow xaliss wala wala tout simplement xelam du fi ne xelam du day def manam xelam day defa ñor manam parce que xel mi dalu donc day defé ñor pour mu mën la wax deug deug deug deug lim la wara orienté munafa ulama ñu xamné annal hayatu dunya naka dunduk aduna bil quti ci ñam gi manam bi dundal aduna bi dundal yaram na hayatul abdan bok dunduk yaram yi bok bil quti ci ñam muqaddimatu mom lañuy jidal ala hayatul arwah ci dunduk ruhi bil ilmi ci xam xam li anna ndakat hayatul ruhi dunduk ruh faran dafa balle an hayatul jismi ci dunduk jëm manam ruh bala mo meuna dund jëm ji di dund bu jëm ji deewé ruh bi do fi nekkate bay dund men haytu ci anam go xamna annaha nak mom mahall moy place li zuhuri ci feñu afalu taklifi jëf ji yalla togu nit ci yalla jëf yi mu togu nit ci jëf yaram koy def bu ruh mo koy def yaram moy julli yaram moy wor yaram moy note avaka yaram moy atmaka yaram moy jop mbok yaram moy wax wax ju bax yaram et cetera yaram moy digle lu bax moy téré lu bon yaram moy dox dem jakka yaram moy def lenen ak lenen dul wax akoy def kon nak nga dundal yaram bi manam kon il faut ñu comprendre sens yu ko waxe kon il faut ñu comprendre sens yu ko waxe waxu go dans le sens ou topatol say affaireu aduna ba bayyi yalla waxu lolu ah deng muna wa iqamati te mom lañu taxawla sha'air din fi mbolu dine moy yarab wa wa hadha lawm te gilek diñat gilek ngagn fi haqqi man moy ci akku ki nga xamne yadiu da fay neenal man ya'ulu ki nga xamantene mom la wara dundal ma astighalihi andak bi yittewo bi khairin akhar ci benen yiw manam ko xamantene mom de yittewo yeneen yiw ba tax ba ñi mu wara dundal dundalu len lolu mom motax mom lañuy ngagn fa kayfa ananaka bi man manam kon nan lañuy ngagne bi man ci gi nga xamne yudayuhum daf day neenal day neenal ñi mi wara dundal bistighali yi ndax yittiwo gi mi yittiwo billahi ci ay mborante wallahi ak fo wanahu zalika ak yu melni mom subhanallah segam ki topoto affaireu diine rek ba tax amut ba tax mom topoto wul njabotam topoto wul njabotam koku lañuy ngagne lan ngay xalat ci ki nga xamantene mom day dem stade dem cinema yoy lay top ba tax du topoto njabotam ha ay dama dem ci etage ci match bi ha ak lamb gi ha ba tax du topoto njabotam lan ngay xalat ci ko juste milieu na corona wallahu bur yalla yahdi moy gindi man yasha ku ko sok ila siratin jeme ko ci yoon wu reey wi al mustaqim ba di aji ciow woral yalla ni ci yalla tek te gindi ñu ci yalla ni yalla sam yalla ni yalla bolé ci nga xamantene dañuy xamné ci zahir ak ci batin ci barke rasulullah sallallahu alayhi wasallam barke ci nga xamantene mo bindu teere bi radiyallahu anhu wa ardaahu an nabiyyi wallahu ta'ala a'lam sallallahu alayhi wa sallam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.